50 languages. 85. 85. 85. أسئلة. الماضي. 1. Ερωτήσεις. Παρελθοντικός χρόνος. 1. Ερωτήσεις. Παρελθοντικός χρόνος. 1. كم شربت؟ Πόσο ήπιατε? Πόσο ήπιατε? Καμ εστεγαλτ. Πόσο δουλέψατε? Πόσο δουλέψατε? Καμ κατέπτ. Πόσο γράψατε? Πόσο γράψατε? Κέιφα νεμετ. Πώς κοιμηθήκατε? Πώς κοιμηθήκατε? Κέιφα νεζάχτ φι ελ'εμτιχάν. Πώς περάσατε τις εξετάσεις? Πώς περάσατε τις εξετάσεις? كيف وجدت الطريق؟ Πώς βρήκατε το δρόμο? Πώς βρήκατε το δρόμο? مع من تكلمت؟ Με ποιον μιλήσατε? Με ποιον μιλήσατε? مع من تواعدت؟ Με ποιον έχετε ραντεβού? Με ποιον έχετε ραντεβού? Μα μεν αχτεφέλτ بعيد ميلادك. Με ποιον γιορτάσατε τα γενέθλιά σας? Με ποιον γιορτάσατε τα γενέθλιά σας? Αίνε كنت. Πού ήσασταν? Πού ήσασταν? Αίνε كنت تسكن. Πού μένατε? Πού μένατε? أين كنت تشتغل؟ Πού δουλεύατε؟ Πού δουλεύατε؟ ماذا نصحت؟ Τι συστήσατε؟ Τι συστήσατε؟ ماذا أكلت؟ Τι φάγατε؟ Τι φάγατε؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ Τι μάθατε؟ Τι μάθατε؟ كم كانت سرعتك في السير؟ Πόσο γρήγορα οδηγούσατε؟ Πόσο γρήγορα οδηγούσατε؟ كم مدة طيرانك؟ Πόσο διήρκησε η πτήση σας؟ Πόσο διήρκησε η πτήση σας؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ Πόσο ψηλά πηδήξατε؟ Πόσο ψηλά πηδήξατε؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.